kasi yo mwana na mwana mama to banaki amo ya kilao oringo ya bana makambo ebeleo saide tina kitoko ya nateo lola moeke oringo ya bana Yo mwana Nai mwana mama To banaki amo ya kilao Oringo ya bana makambo ebeleo Naide tinaki tobo ya nateo Lolango ee Oringo ya bana To bani kokola Oringo tinaki tobo ya nateo Poni mula teo etale polote. gagnant chéri, Nicolo y a la morte. Plaisir en somme, mama, mama, wama. Kasi longo la karopo konalita, mama, wama. Mama longo la gaba susi na monte, mama, wama. Polingwe poni mula teo entale kolote. Aleloyo polingwe. Polingwe panakela si utavo mwana mama. Bafami baboya ki poto bala na sheri. Lelo tokoli amu ya somo mama. Angamolema. Si longo la calobo con alita mama wama. Mama longo la gaiba susi na mote mama wama. Polimwe poni mula teo etale polote. Aleloyo polimbo. Pato balingani famike boya mama. Pato bayokani famille boyanza me bolingo ya bomwana mwa ete bo decide anga mawama o mama sinyo o fofisa kasi longo la kalobo konalita mama wama mama longo la ngaba susi na mote mama wama Poni mula teo etale kolote. Aleloyo polingo. Perusie. Oh, Fifi kwa Musa. Oh, Fofo Fede.